Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι η ώρα αυτή. Πάμε να γαμίσουμε την πατρίδα. Ή τώρα ή ποτέ. Ήτανε Σαββατό, όχι, ήτανε πριν δύο χρόνια, τέτοια ακριβώς μέρα και τέτοια ακριβώς ώρα, όταν στο Καστελόριζο και από το Καστελόριζο, ο Γιώργος Παπανδρέου που γιόρταζε και τότε, απίφθινε ένα διάγγελμα προς τον ελληνικό, ευρωπαϊκό και το λαό όλου του κόσμου, διότι αυτά που συνέβησαν από εκεί και πέρα δεν αφορούσαν μόνο τον ελληνικό λαό. Για την ακρίβεια αφορούσαν κυρίως τους άλλους, με πείραμα τον ελληνικό λαό. Τότε μπαίναμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ανακοίνωσε από το Καστελόριζο μια ηλιόλουστη μέρα με τα βαρκάκια και τους ψαράδες από πίσω ανυποψίαστους και τον ίδιον ανυποψίαστο και κυρίως όλους εμάς που ήμασταν μπροστά στις οθόνες ανυποψίαστους, ανακοίνωσε τη σωτηρία της χώρας. Δύο χρόνια ακριβώς μετά η σωτηρία έχει επιτευχθεί. Νομίζω αυτό το συνυπογράφουμε όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ευρωπαίοι και αν ρωτήσουμε και όλους τους λαούς του κόσμου. Πλέον το πείραμα γίνεται και σε άλλους λαούς. Προχωράει μια χαρά το σχέδιο, και αν δεν ήταν σχέδιο, όλο αυτό το εφεύρημα προχωράει μια χαρά όπως ακριβώς πρέπει να προχωρήσει. Εξοντώνοντας ό,τι μπορεί να εξοντώσει και όσους μπορεί να εξοντώσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τιμούμε αυτή τη μέρα. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στον Γιώργο Παπανδρέου. Βέβαια, ο υπεύθυνος δεν ήταν ο Γιώργος. Απλά ο Γιώργος του έδωσαν το μαχαίρι και μαχαίρωσε αυτό που είχε μπροστά του. Αν του έδιναν ένα τριαντάφυλλο, θα χρησιμοποιήσω το τριαντάφυλλο. Αν του έδιναν κάτι άλλο, θα χρησιμοποιήσω το κάτι άλλο. Μαχαίρι του έδωσαν, μαχαίρι έδωσε προς τον ελληνικό λαό και όχι μόνο. Πέρασαν τα χρόνια, έχουμε εκλογές, δύο χρόνια μετά, και έρχεται ο Σαμαράς, και έρχεται και ο Βενιζέλος να κοροϊδέψουν τόσο χοντρά τον ελληνικό λαό, όπως περίπου κοροϊδεύε και ο Γιώργος πριν δύο χρόνια, αλλά με άλλα θέματα. Ο 13ος και ο 14ος μισθός έχουν πέσει ξανά στο τραπέζι, αυτή τη φορά με τις διαβεβαιώσεις των δύο. Σαμαρά Βενιζέλο, ότι δεν θα κοπεί με τίποτα. Υπάρχουν τώρα πολλοί που έχουν αγωνία αν θα υπάρξουν και επόμενο είναι. Νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε. Δεν υπάρχει θέμα καθόλου για το 13ο και 14ο μισθό που δεν πρόκειται να μειωθεί. Δεν υπάρχει θέμα καθόλου για το 13ο και 14ο μισθό που δεν πρόκειται να μειωθεί. Όπως ακούτε και στις ειδήσεις, ο κύριος Προβόπουλος αύριο θα κάνει ανακοινώσεις και αναμένεται να προβλέψει, να ζητήσει, να πει, να περιγράψει μειώσεις των μισθών του ιδιωτικού τομέα, γιατί λέει η ύφεση θα ξεπεράσει το 4,5%. Επίσης, πέρα από τον Προβόπουλο που είναι Έλληνας, πέρα από τον Σαμαρά που είναι Έλληνας και τον Βενιζέλο που είναι Έλληνας, υπάρχουν όλοι οι Ευρωπαίοι, η Λαγκάρντ, Ευρωπαία με θητεία στο Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πολιτική της Γερμανίας, αρθρογράφοι πολύ έγκυροι και αναλυτές περιοδικών κύκλων οικονομικών που λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μειωθούν οι μισθοί. Αν θα είναι ο 13ος και ο 14ος που θα είναι, γιατί τον έχουν βάλει στο μάτι έτσι κι αλλιώς, ή αν θα είναι και οι υπόλοιποι μισθοί. Κάτι θα γίνει, είναι μέσα στα μέτρα του Ιουνίου. Η μόνη πιθανότητα να μην γίνει κάτι τέτοιο είναι στις εκλογές που έρχονται να φανεί από τον ελληνικό λαό ότι δεν είναι διατεθειμένος να δεχθεί αυτό. Από εδώ και πέρα να το δείξει με πολύ έντονο τρόπο, γιατί μέχρι τώρα το δείχνει και δεν το δείχνει. Δεν έχει πάντα το κέφι να το δείξει. Είναι η αλήθεια βέβαια ότι χρειάζεται κότσια για να το δείξει. Και διάθεση μεγάλη και όχι μόνο με την ψήφο αλλά και με άλλες διαδικασίες και με άλλες λειτουργίες και. Παρ' όλα αυτά μια πρώτη έτσι μεγάλη δημοσκόπηση που θα γίνει, εκλογική διαδικασία, θα μπορέσει να φανεί ανεξαρτήτως του τι ακριβώς θα ψηφιστεί, να μπορέσει να φανεί ότι δεν είναι διατεθειμένος με κανένα τρόπο να δεχθεί από εδώ και πέρα τίποτα από όλα αυτά που σχεδιάζουν. Λίγο δύσκολο βέβαια γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν αυτά που σχεδιάστηκαν αλλού. Και τα ίδια αποτελούν κομμάτι όλου αυτού του πολύ ωραίου παιχνιδιού που γίνεται. Λέει λοιπόν ο Σαμαράς με πολύ πάθος, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, ότι δεν θα δεχτεί το 13ο και το 14ο μισθό να τον αγγίξει κανείς. Και βγαίνει ο Βενιζέλος θυγμένος, κοροϊδεύοντας και αυτό τον κόσμο, να πει ότι δεν τίθεται θέμα 13ου και 14ου. Το έχουμε δεχθεί και το έχουμε συμφωνήσει εδώ και καιρό. Ο κύριος Σαμαράς προσβάλλει δυστυχώς προσωπικά και τον Λουκά Παπαδήμο και εμένα. Εγγυάται, λέει, πως δεν πρόκειται να θυγεί ο 13ος και 14ος μισθός. Μα, με συγχωρείτε, εδώ ξενυχτήσαμε μερόνυχτα ολόκληρα με τον Πρωθυπουργό οι δυο μας, ο Λουκάς Παπαδήμος και εγώ, στην διαπραγμάτευση για τα εργασιακά θέματα και συμφωνήσαμε με κόπο και ξέροντας πόσο δύσκολο είναι να διαφυλαχθεί απολύτως ο 13ος και 14ος μισθός. Ο κύριος Σαμαράς προσβάλλει δυστυχώς προσωπικά και τον Λουκά Παπαδήμο και εμένα. Και δεν τα δέχεται αυτά, καθόλου δεν τα δέχεται αυτά ο Βενιζέλος, διότι έχει αγωνιστεί να διατηρηθεί ο 13ος και δεν θέλει κανείς να του θυμίζει ή να του προσάπτει προθέσεις ότι μπορεί να κόψει ποιος ο Βενιζέλος. Να κόψει μισθό ή να βάλει φόρο ή να κάνει κάτι κακό και άλλο κακό στην ελληνική κοινωνία πέρα από το κακό που έχει γίνει. Βέβαια έρχεται ένα κακό, 11 δις λένε κάποιοι, 15 δις λένε, μέχρι και 20 άκουγα, δεν θυμάμαι ποιος, τον Ιούνιο, όχι μακριά, δύο μήνες από και λιγότερο. Δύο μήνες από τώρα, αρκεί να έχουν μια κυβέρνηση όπως ακριβώς τη θέλουν, κυβέρνηση υπευθύνων όπως την έχει πει η Λαγκάρτ και όχι επιπόλαιων και περιθωριακών όπως επίσης η Λαγκάρτ έχει χαρακτηρίσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βενιζέλος Σαμαράς, εγγύηση για τον τόπο. Τι μπορώ να πω λοιπόν υπεύθυνα με το χέρι στην καρδιά και να εγγυηθώ προσωπικά ότι δεν θα φυγούν χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι και ότι δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές μισθών και συντάξεων. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Και δεν θα μπουν οι φόροι. Δεν θα μπουν σε καμία περίπτωση οι φόροι. Μπράβο! Θα παλέψουμε για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Γιατί χειροτερεύουν την ύφεση και μεγαλώνουν το έλλειμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας με το Πασόκ. Το Πασόκ πετσέκοψε μισθούς και συντάξεις. Δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τρένα. Μηχανοδηγός, Αντώνης Σαμαράς, μηχανοδηγός, έχει ένα όραμα για την Ελλάδα και κυρίως για τα τρένα, όπως λέμε μυστήρια τρένα και λοιπά τρένα, μπαίνεις, βγαίνεις από το τρένο, κατεβαίνεις από το τρένο. Το όραμα του Αντώνη Σαμαρά το παρακολουθήσαμε και χθες. Όσοι είχαν το κουράγιο στο Ζάπιο 3, θα ακολουθήσουν τα Ζάπια, θα ακολουθήσουν και τα νούμερα βέβαια. Όχι μόνο τα Ζάπια. Μία λύση υπήρχε για τον τόπο. Το έχει πει βέβαια η ίδια πολλές φορές. Κανείς δεν την άκουσε. Είναι η Άννα Νταλάρα. Εγώ ήμουν σαφής, κυρία Στάη, από την αρχή. Κάντε με αρχηγό αυτοδύναμης κυβέρνησης και πρωθυπουργό. Εγώ με τα λόγου γνώσης σας λέω, κάντε με αρχηγό αυτοδύναμης κυβέρνησης και πρωθυπουργό. Μας λέγει με τα λόγου γνώσεως η Άννα Νταλάρα, υποψήφια βουλευτής στη Β' Αθήνα. Πόσοι από αυτούς δεν θα βγουν και είναι πολύ δραματικό αυτό για τον τόπο καταρχήν, για το κοινοβούλιο και για την τηλεόραση κυρίως, γιατί τους χαιρόμαστε εμείς την τηλεόραση όλους αυτούς, το καταλαβαίνετε. Ήταν φτωχή φέτος η τηλεόραση λόγω κρίσης. Το τελευταίο διήμερο, ειδικά όποτε έκανε ζάπινγκ σε ένα Βενιζέλο, έπεφτες σε ένα Σαμαράκι. Όταν δεν έπεφτες σε αυτούς, έπεφτες στις διαφημίσεις τους που είναι καλύτερες και όντως είναι ένα σατυρικό, αμυγό σατυρικό κομμάτι της ελληνικής τηλεόρασης. Με την ελαδίτσα του Σαμαρά και με το ασπρόμαυρο αυτό του Βενιζέλου, που όπως έλεγε και η Κάτια, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, το έχει γράψει ο ίδιος. Και κειμενογράφος, αν δεν έχει κάνει και τη σκηνοθετική επιμέλεια. Ένα δελτίο τύπου βλέπω εδώ τη Ανταρσία, να το πούμε. Λέει σήμερα στις 9 το βράδυ ζωντανά από το site της Ανταρσία, Ανταρσία.gr, μπείτε και θα το βρείτε εκεί, θα προβληθεί εκπομπή με παρουσίαση των θέσεων της Ανταρσία για την οικονομία. Καλεσμένη Λεωνίδας Βατικιώτης, οικονομολόγος επιστημονικός υπεύθυνος του Ντετόκραση του Καταστρόικα που βγαίνει και αυτό την Τετάρτη, θα πούμε πιο μετά. Και υποψήφιος Ανταρσία στην Αλφα Πειραιά, Βασίλης Γάτσιος, οικονομολόγος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Ανταρσία. Και Κώστας Σαρίτς, δημοσιογράφος, οικονομικός αναλυτής και υποψήφιος Ανταρσία στην Αλφα Πειραιά. Θα συντονίζει ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ, Μιχάλης Ψήλος. Στις 9, όποιος θέλει μπαίνει εκεί. Όποιος θέλει τώρα να δει την υπόλοιπη αριστερά, στο Ενικός, το έχετε ακούσει, 8 η ώρα σήμερα, πώς ήταν η εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βενιζέλο που ήταν πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν και σήμερα, διαδοχικά οι τρεις ηγέτες, ξεκινάει με την Αλέκα Παπαρίγα, ο Νίκος Χατζηνικόλαου, αμέσως μετά Αλέξης Τσίπρας και μετά Φώτης Κουβέλης. Εκεί γίνεται Πασόκ η οθόνη, δεν έχει καμία σημασία. Μαζί με κοινό θα γίνουν ερωτήσεις, θα δοθούν και απαντήσεις. Εδώ θα είμαστε αύριο, θα τα πούμε και θα τα κρίνουμε. Την Τετάρτη, εδώ στην Ελληνοφρένεια θα έχουμε καλεσμένο. Είναι ένα έθιμο που το τηρούμε χρόνια. χρόνια, μην φανταστείτε, δύο χρόνια, αλλά είναι έθιμο. Θα έρθει ο Άδωνης Γεωργιάδης για μία ώρα. Θα είμαστε εδώ με τον σύντροφο πλέον της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη, για να πούμε τα δικά του και τα δικά μας. Στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και κάποιον άλλον, δεν θέλουμε ακόμη να το πούμε, και άλλον έναν θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε ποιοι θα είναι τώρα αυτές οι εκπλήξεις, ποιες θα είναι αυτές οι εκπλήξεις. Στο ζάπινγκ, όποιος έκανε το Σαββατοκύριακο, θα είδε και πολύ κόσμο, πολύ λαό με γαλάζιες σημαίες, ήταν τα παιδιά, τα παλικάρια της ΟΝΕΔ. Με ρωτούν αν θα κοπούν. Αυτός είναι ο αέρας της νίκης σε όλη την Ελλάδα. Όπου πάω, αυτός είναι ο αέρας της νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 Μαΐου θα είμαστε όλοι Έλληνες μαζί, γαμμένοι. Θέλω η Ελλάδα να έχει τα καλύτερα τρένα. Στις 7 Μαΐου θα είμαστε όλοι Έλληνες μαζί, γαμμένοι. Κρατάμε από αυτή τη δέσμευση, υπόσχεση, το όλοι μαζί. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοια θέματα. Ακούσαμε πριν να λένε ότι δεν θα κοπεί ο 13ος, δεν θα κοπεί ο 14ος. Είναι ένα ψέμα και από τον Σαμαρά και από τον Βενιζέλο. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα να επανορθώσουμε τουλάχιστον ως προς τον Σαμαρά. Υπάρχουν τώρα πολλοί που έχουν αγωνία αν θα υπάρξουν και επόμενο είναι νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Πρώτα απ' όλα καθαρίζουμε. Υπάρχει θέμα για το 13ο και 14ο μισθό. Υπάρχει θέμα για το 13ο και 14ο μισθό. Κόβεται. Γιατί κάτι μου φύλαγε η κολοϊστορία. Κόβεται. Να μου έχει κλείσει ραντεβού με την ιστερία. Κόβεται. Αφού λοιπόν τη φάγαμε και ήτανε και κρύα. Πάμε μαζί στο ραντεβού με την ιστερία. Πάμε μαζί στο ραντεβού με την ιστερία. Μπορούμε. Ασφαλώς και μπορούμε. Σιγά και μη δεν μπορούσατε. Αλίμονο, το έχετε αποδείξει. Άλλωστε, ξέρουμε ποιους θα εμπιστευτούμε για να κόψουν μισθούς. Αντώνη Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος. Το έχουν κάνει από διάφορες θέσεις, αλλά στην κρίσιμη στιγμή για το καλό της πατρίδας μπορεί να κόψει οτιδήποτε από τον Έλληνα. Για το καλό μιας Ελλάδας χωρίς Έλληνες. Σήμερα είναι γιορτή του Αγίου Γεωργίου, του καβαλάρη του Τροπαιοφόρου, εκεί που σκοτώνει το δράκο. Γιορτάζουν πολλοί Γεώργηδες, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά. Ξέρουν αυτοί, ξέρουμε εμείς ποιοι είναι. Θα σταθούμε μόνο λίγο στον έναν και μοναδικό Γιώργο. Και αυτό σημαίνει δίκαιη φορολογία. Αντίθετα, τα αδιανέμαν... Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Τα αδιανέμαν... αδιανέμητα κέρδη... Μπράβο! Και τρίτον, ένα νέο κράτος πρόνοιας που δεν λειτουργεί ως διανομέως... ως διανομέας προνομιών. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, την εμβάθυνση της δημοκρατίας είναι πάντα επίκαιρη... Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε ότι τα έργα που γίνονται από την πολιτεία σε συνεργασία με τον πολίτη υπηρετούν όλους τους Έλληνες. Διότι τα έργα δεν ανήκουν σε κανένα κόμματα. Μια κυβέρνηση με επιλογές που βάζει την τσέπη στο χέρι... που βάζει την τσέπη στο χέρι για αυτή την κατάσταση που τους επιφύλασε η σημερινή σημερινή κυβέρνηση. Δεν παίζει σήμερα η Ευρώπη καθοριστικό ρόλο. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη σήμερα συντηρητοκοκρατείται. Μπράβο! 4 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όσους διεκδικήσουν καθαρή ενέργεια. Πόσα νομίζετε διεκδίκησε, αν όχι πήρε μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? 0! 0 στο πηλίκιο. 0 στο πηλίκιο διεκδίκησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο και γι' αυτό, επειδή πήρε 0 στο πηλίκιο η Νέα Δημοκρατία, ήρθε τούτη η κυβέρνηση και πήρε κάτι παραπάνω στο πηλίκιο πάντα. Εδώ Ελληνοφρένεια, Real FM, όπως κάθε μέρα, προεκλογική η Δευτέρα, αυτή και η επόμενη. Η μεθεπόμενη θα είναι μετεκλογική, θα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, μπορεί και τα πάντα, εξαρτάται. Ή θα μας γράψει ιστορία ή θα γράψουμε ιστορία, το έχουμε πει αρκετές φορές. απομένει πια σε όλους μας, στους πολλούς. Όταν έχεις να κάνεις με πολλούς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Περιμένουμε με αγωνία, τα μελετούμε, σκεφτόμαστε, εμείς αποφασισμένοι είμαστε, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν πολλοί αναποφάσιστοι. Δύο χρόνια μετά και να έχουμε αναποφάσιστους είναι ένα τεράστιο θέμα και αυτό, αλλά μην τα ανοίξουμε όλα μαζί, θα μας καταπιούν τα ανοιχτά θέματα. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό όποιος διαθέτει, γράφει real και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο είμαστε εδώ με τις διαφημίσεις. Ποτέ δεν φυγομάχησα μπροστά στα, μπροστά στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν θα γίνουνε οριζόντιες περικοπές. Για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Δεν τρεπόμαστε να πούμε το όνομά μας. Δεν τρεπόμαστε να σηκώσουμε τις σημαίες μας. Τις πλαστικές. Τις σημαίες μας, τις πλαστικές. Και δεν τρέπονται να πούν το όνομά τους. Και μόνο αυτό είναι πολύ σοβαρό έτσι, πρόβλημα ψυχολογικής φύσεως, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Κατοικώ, εγώ που σας ομιλώ, στην Ηλιούπολη. Χτες το πολύ ωραίο μέρος, από τα καλύτερα της Αττικής, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Χτες το πρωί, ηλιόλουστο πρωινό, κατευθύνθηκα, θα μιλήσω όπως μιλάνε οι πολιτικοί, προς την κεντρική πλατεία της πόλεως και σταμάτησα σε ένα περίπτερο να πάρω εφημερίδες, γιατί μετά θα έπρεπε να παρακαθίσω σε ένα καφέ της περιοχής. Με το που πριν πλησιάσει την κεντρική πλατεία, είδα αστυνομικούς με μπλε. Λέω κάτι θα έχει συμβεί, έτσι κι αλλιώς μας φυλάνε από παντού για κάθε χρήση και για κάθε περίσταση. Με το που στρίβω να μπω στην πλατεία βλέπω και μια κλούβα των ΜΑΤ. Και ήταν απ' έξω τα παιδιά εκεί των ΜΑΤ με τα πράσινα, με τις ασπίδες, έτοιμο πόλεμα. Σταματάω, λέω στον περιπτερά, τι έχει συμβεί, μήπως έγινε το μοιραίο και εγώ αμέριμνος τρέχω να πάρω εφημερίδα, ή να μην πάρω ριζοσπάστη, να πάρω κάτι καθεστωτικό. Όχι, μου λέει, μιλάει ο Χρυσοχοΐδης ακριβώς από κάτω. Ήταν το μουσείο το περίφημο της Εθνικής Αντίστασης, μια αίθουσα που έχει 150 ατόμων, μην φανταστείτε. Μιλάει ο Χρυσοχοΐδης. Κάνω την μισή πλατεία, είναι τα Everest εκεί. Έπινε ο κόσμος καφέ, δίπλα ακριβώς στους καθήμενους, άνδρες της αστυνομίας και γυναίκες, με τα μπλε. Να πίνεις τον καφέ σου και ακριβώς δίπλα αστυνομική. Πάω παραπέρα, άλλη μια κλούβα στην κάθε τηλεοφόρο. Με αστυνομικούς, δημιουργία των ΜΑΤ. Κυκλώνω όλη την πλατεία στην από πάνω πλευρά 6-7 ζητάδες με τις μοτοσυκλέτες, ανά δύο, και αυτοί καθήμενοι κοιτούσανε τους περαστικούς. Γενικώς, έκανε μια ομιλία ο Χρυσοχοΐδης σε 150-200 άτομα. Οι αστυνομικοί που πήγανε στην Ηλιούπολη που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή ήταν πάνω από 400. Είχαν κατακλείσει όλο το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, τις γύρω-γύρω περιοχές. Και ήταν και μέσα στη συγκέντρωση, γιατί μπήκε κάποιος να κάτσει μέσα στη συγκέντρωση, να παρακολουθήσει Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και δίπλα του άκουγε ήχο από ακουστικό. Και γυρίζει και βλέπει, ήταν ένας ασφαλίτης με ακουστικά και μέσα στη συγκέντρωση. Και είχε στο αυτί του το ακουστικό και έπαιρνε εντολές ο άνθρωπος τι έγινε, απλά το είχε λίγο δυναμωμένο. Ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό που συνέβη χθες. Δεν ξέρω αν γίνεται σε όλες τις περιοχές και αν γίνεται και με άλλους υποψήφιους. Αλλά πραγματικά το χαρήκαμε όλοι οι πολίτες και όσοι πέρναγαν και αναρωτιόντουσαν για αυτό το πολύ δημοκρατικό θέμα. Όλοι έκαναν τη σύγκριση με το τι ακριβώς συνέβαινε στη Χούντα, ότι έτσι ερχόντουσαν, όχι με τέτοια δύναμη και τόσους πολλούς, ερχόντουσαν οι πολιτικοί της Χούντας κάποτε. Βγήκαν βέβαια και τα αστεία τα πολλά, ότι γιατί επέλεξε ο Χρυσοχοΐδης στην Ηλιούπολη για να μιλήσει στα σώματα ασφαλείας, θα μπορούσε να το είχε κάνει κάπου αλλού. Και γενικότερα ήταν το θέμα της ημέρας. Και είναι και δείγμα των ημερών, όχι μόνο της ημέρας. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία συνέβησαν χτες στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης. Και για όλους εσάς που περάσατε από την πλατεία και είχατε την απορία τι ακριβώς έχει συμβεί, και υπάρχει τόση πολλή αστυνομία. Ποιον επιτέλους φυλάνε και τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέτουμε το οικονομικό θέμα, γιατί αυτή ήταν και από τις 8 το πρωί. Οι κλούβες, ξέχασα να σας πω, ήταν από τις 8 το πρωί για μια ομιλία που έγινε στις 12 το μεσημέρι. Πόσο θα στήχησε στην εποχή της κρίσης, αυτό είναι το λιγότερο. Οι εικόνες Χούντας και αν έχει αξία για κάποιο κόμμα που υποτίθεται προσφέρει στον ελληνικό λαό τα στελέχη του να μιλάνε κάτω από τέτοιες συνθήκες και οι πολίτες που πηγαίνουν να τον ακούσουν να πηγαίνουν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Ψηφίζω, ψηφίζω. Ελλαδίτσα. Ελλάδα. Μέσα είναι αυτός. Κλίματα, τέλος. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Ήρθε η ώρα να κυβερνήσουμε την Ελλάδα διαφορετικά. Έχω λουμπάγκα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο για τη χώρα. Για να έρθει γρήγορα η ανάπτυξη. Γιατί χαλάς τον κόσμο. Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα. Για να υπάρξουν ευκαιρίες για όλους. Μου πιαστήκανε τα μάτια. Σε όσους βασίζουν την ύπαρξή τους στην καταστροφή, απαντάμε πως η Ελλάδα έχει μέλλον. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Δεν πάμε, γιατί δεν φάνε τα μισθά. Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς. Η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Γιατί εγώ κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα. Ήταν μια διαφήμιση του Δήμου Εδιψού για τα ιαματικά λουτρά που έχει η περιοχή. Λαός, μέρος Α. Πού είσαι, ρε φιλαράκι, τι κάνεις? Έλα, τι έγινε? Λοιπόν, άκου να δεις, ενημέρωσε τα πρόβατα τον ελληνικό λαό. Ναι. Ξυπνήσουνε, να πάνε να ρίξουνε κανένα κομμουνιστικό κόμμα, γιατί μας έχουνε τρελάνει οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και κάτι άλλο, να το πει στον αέρα αυτό να. Τι εννοείς κανένα κομμουνιστικό κόμμα, ότι υπάρχουν πολλά και να διαλέξουν ένα από τα πολλά κομμουνιστικά? Για αγάπη μου, την αλέκα. Μη μου το λες γύρω-γύρω. Λοιπόν, άκουμε λίγο και ενημέρωσε τους ότι την Τετάρτη στις 7.30 ώρα, στις 25 του μήνα, Βαφιοχωρίου και Καρολίδου μιλάει η Λιάνα. Να ξυπνήσουνε και να έρθουνε. Μπας και δούμε καμιά άστρη μέρα. Είσαι καλά εσύ? Μια χαρά, ευχαριστώ που νοιάστηκες. Έλα, γεια. Έλα, μωρή βλαχάρα. Σε παρακαλώ. Είσαι βλαχάρα ή γυναίκα του Μπρουσλί? Είμαι βλάχαρα. Βλάχαρα. Δηλαδή τώρα με τους ξένοι που έχουν έρθει εδώ μέσα. Ναι. Θέλω και σωστή προφορά. Βλάχαρα. Βλάχαρα, έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο, χρόνια πολλά για αύριο. Τι να βρει. 21 Απριλίου, ρε φίλε, τι είναι. Θα ξέρεις, λοιπόν, τη Δευτέρα, 45 χρόνια έχουμε Χούντα, με τον Παπαδόπουλο θα ασχοληθούν όλοι. Εσείς κάντε ένα αφιέρωμα για την υπόλοιπη Χούντα που ήταν τα 38 χρόνια. Έλα, Αποστολή, γεια σου. Γεια. Δεν έπρεπε να βάλεις την αγγελία με τον επιμηκητή. Τι έγινε? Δεν είδες πόσους μικροτούτουνους χρυσαυγίτες έχει μαζέψει στο ελληνοφρένια.net? Τέτοιο πράγμα, το site έχει γίνει. Είδα κάτι ούγκανα, αφήνουμε όλες τις ελεύθερες απόψεις, ακόμα και τις ηλίθιες. Ναι, και είναι παιδιά που δεν κρύβουν το πρόσωπό τους. Πρέπει να αρχίσουμε να τις μαζεύουμε, λες, σιγά-σιγά, ήρθε η ώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμή. Τι έπεσε γραμμή, αφού μιλάμε, πώς έπεσε γραμμή? Όχι, τίποτα, άκουσε. Εκλογές. Αυτό το θέμα. Αρέσει που βάζετε θεματολογία. Πείτε μου. Αριστερά. Εκλογές, αριστερά, okay. Θα πούμε κάτι άλλο ή θα βάζουμε μόνο τίτλους θεμάτων? Όχι, δεν πούμε τίποτα άλλο. Είμαι χαρούμενο. Αριστερά. Κομμουνισμός, ψήφος, παροχές. Τα λέμε τέτοια, με λέξεις θα μιλάμε. Ψήφος, εκλογές και μετά ταραχές, κανονικά. Πάμε στο ζουμί. Να μην γλιτώσουνε. Έχω μία απορία. Να τη λύσω, παρακαλώ. Ναι, ο Άκης μπήκε σε κελί του Κορυδαλού ή σε σουίτα στο Μεγάλη Βρετάνια? Έχει, λέει, τηλεόραση. Έχει, λέει, δικό του κρεβάτι. Τι άλλο δηλαδή? Καλά, άνθρωπος είναι, αγαπητέ. Δεν είναι ζών. Φυλακή πήγε. Τι να κάνουμε τώρα? Σοβαρά. Ναι. Τότε γιατί όλοι κρατούμενοι κοιμούνται σε τετραπλά και τριπλά κρεβάτι? Γιατί ήτανε μαλάκες. Δεν ξέρουν να κάνουν την καβάτζα τους. Δηλαδή βάζουμε στο ίδιο επίπεδο τον Άκη και τους άλλους κρατούμενους? Μα είναι δυνατό? Τα τσικώ. Ντροπή. Τα ίδια κλέψανε. Όπως και να έχει, πρέπει να εκτιμάς. Να εκτιμάτε το έργο του καθενός. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Τι ίδια δουλειά έκανε το Πρεζόνι που έκλεψε το ψιλικατζίδικο με τον Άκη? Όχι, φυσικά. Μα τι λες τώρα. Το Πρεζόνι θα κοιμηθεί στο τριπλό κρεβάτι με άλλους 10. Έτσι. Ενώ ο Άκης που κλέψε εκατομμύρια να κοιμάται σε δικό του. Μην πάθει τίποτα κόλος του. Τι είναι, όχι σπορεφέ, λέω, Real FM. Βέβαια. Ναι. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ. Συνέχεια αναφέρονται τα μέσα και το δικό σας για την κυρία Βόζεμπεργκ. Γιατί τόσο κόπτονται για την Εβραία την κυρία Βόζεμπεργκ? Αν θέλει να εκλεγεί, ας πάει να εκλεγεί στο Ισραήλ. Εκείνη η νόμιμη πατρίδα. Γιατί οι Εβραίοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Πώς κοπτόμαστε για αυτό το λόγο? Μπράβο, πολύ σωστό είναι αυτό που είπατε. Κοπτόμαστε για το μας κυβερνάνε. Είναι δυνατόν. Με τις Αμερικανοί και με τις Εβραίοι να τα έχουμε καλά. Όχι, έτσι κι εμείς την Ελίζα, τη φιλενάδα, άσε το εγώ έχω και δικηγόρο, ε. Άλλο πράγμα. Ναι, λοιπόν, εγώ θα σου πω το ότι... Χαλόου ολόκληρο που ξέρει απ' έξω. Τι δικογραφίες και μαλακίες. Αν τη ρωτήσεις τη σελίδα 67 του Χαλόου τι λέει, φαρσί να στην πει. Αποστολή, γεια. Γεια. Τι κάνεις. Καλά. Πότε θα έρθει να ψούμε τσίπουρα. Τι να σου κάνω. Πότε θα έρθει να ψούμε τσίπουρα. Τσίπουρα. Τσίπουρα. Δεν θέλω τσίπουρα. Γιατί? Θέλω τσιπούρα, είμαι πιο έτσι κλάσ. Καλά, εντάξει, να που φεύγω. Μπορεί να φεύγω. Πού πας? Στην. Κάπου. Επιτράπα, δεν με νοιάζει. Καλά, να σου πω. Αλλά θα πω και ένα πολιτικό έτσι και ένα επίκαιρο, μια και το πήγε εκεί. Δεν θα έρθω για τσίπουρα, θα έρθω για τσίπρα. Καλό, ε. Δεν τρεπόμαστε να πούμε το όνομά μας. Δεν τρεπόμαστε να σηκώσουμε τις σημαίες μας. Τις πλαστικές. Ευάγγελος Βενιζέλος. Σήμερα είμαστε πολύ καλοί, όπως έχετε καταλάβει, με την αριστερά γενικότερα. Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει να κάνει με το ΜΕΓΑ. Και είναι ωραία η ανακοίνωση. Θα καταλάβετε γιατί μας άρεσε και εμάς που δεν μας πολύ αρέσουν. Πολύ αρέσουν τέτοια πράγματα. Λέει η ανακοίνωση. Με μεγάλη χαρά την έβγαλε χτες. Με μεγάλη χαρά διαπιστώσαμε ότι μετά από 1,5 χρόνο αποκλεισμού του Αλέξη Τσίπρα από κάθε ενημερωτική και ιδιοσιογραφική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΜΕΓΑ, ο πρόεδρος της ΚΟΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε πρόσκληση να παρευρεθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Είμαστε βέβαιοι, λέει η ανακοίνωση, ότι η πρόσκληση αντανακλά την προσήλωση των δημοσιογράφων του σταθμού στην πλουραλιστική ενημέρωση και όχι στην προεκλογική υποχρέωση για στοιχειώδη τήρηση των προσχημάτων. Η μπηχτή ήταν αυτή. Εν τούτης, ο πρόεδρος της ΚΟΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Στη ζωή αλλά και στην πολιτική, η αξιοπρέπεια έχει μεγαλύτερη βαρύτητα και αξία από λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου. Το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, 22 Τετάρτου κτλ. Αυτά τα πολύ ωραία με το ΜΕΓΑ, αυτά τα πολύ ωραία με τα κανάλια που στην προεκλογική περίοδο θυμούνται να τηρήσουν την όποια διοντολογία, με όποιο τρόπο αυτά θεωρούν καλύτερο, ενώ όλο το επόμενο και προηγούμενο χρονικό διάστημα βυσοδομούν πάνω στην δημοκρατία, στην επικοινωνία και σε οτιδήποτε μπορούν να βυσοδομήσουν με τον τρόπο που μόνο αυτά κυρίως ξέρουν τόσο καλά. Γνωρίζω πόσο απογοητευμένοι είναι πολλοί Έλληνες και πολλές Ελληνίδες. Εδώ είσαι ρε. Από πού πήγες? Από τη Χαραμάδα. Ξέρουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης και το αναλαμβάνουμε. Κουπέπε, κουπέπε. Κάτσε καλά. Κουπέ, κουπέ. Η συγγνώμη που ζήτησα δεν είναι μια τυπική λέξη. Είναι μια πολιτική πράξη που σημαίνει πολλά. Μα δεν αντρέπεσαι λιγάκι, ρε. Να υπάρχει και λίγο φιλότιμο. Πού πάτε και αγαμπρόσωποι τώρα που δάνε στο λάκκο, ε! Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ώστε την επομένη των εκλογών να υπάρξει ξανά ελπίδα και προοπτική. Θα ξεφτυλιστείς την Κυριακή. Θα σε πητάξουν οι πιτσιρικάδες του ματιά που θα σε πάει καπνός. Θέλουμε ο τόπος να μπορεί να κυβερνηθεί. Όρνιο, ε, όρνιο. Εμείς θέλουμε να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά τις εκλογές. Για να προστατεύσουμε τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Μπιμπέκο, Αϊτόπουλο, Εμπιμπέκο. Να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης, των προοδευτικών μεταρρυθμίσεων. Ναι, θα φύγω, λέω, μην αρπάξει τίποτα έτσι, γιατί το χειράκι σκουβιδιάζει που είναι μουρτάρικο στην κοινωνία. Μα κάκο χρόνο να έχει. Σου λέω, θα ψαχτούμε όλοι εδώ, να έχει το νου. Οι Έλληνες αγωνιζόμαστε και θα πετύχουμε. Δεν το ξέχασε. Σε πιάνω την κουβέντα να ξεχάσει το τυρλίκωμα, να βλέπει, δεν ξεχνιάται το τυρλίκωμα. Έχουν μια μανία, αυτή ήταν διαφήμιση του κ. Βενιζέλου. Μια μανία και ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς για τη μεσαία τάξη, να σώσουν τη μεσαία τάξη. Εννοείται, το λένε, το έχουν κάνει και στο παρελθόν, έχουν σώσει και την κατώτερη τάξη. Κανείς δεν θα μιλήσει για τους παραπάνω. Για την ανώτερη και ανώτατη τάξη σε αυτόν τον τόπο, κανείς δεν θα ενδιαφερθεί. Όλο η μεσαία τάξη και όλο η κατώτερη τάξη. Κάποιος πρέπει να νοιαστεί και για τους άλλους από πάνω. Λαός μέρος Β. Ναι, γεια. Γεια. Από Θεσσαλονίκη παίρνω. Ναι. Εκεί ποιο είναι τώρα? Το Real. Real, τον Αποστόλιο θα ήθελα. Εγώ είμαι. Τον Αποστόλιο θα ήθελα. Αχ, πάλι, εγώ είμαι. Η φωνή δεν σας μοιάζει πάντως. Δεν μου μοιάζει, αλλά άμα τη δείτε, μου φέρνει λίγο στο τούτο. Δηλαδή, άμα τη δείτε λίγο καλύτερα, έχει πάρει από μένα τα ματάκια. Περνώ, Παυλίδου. Τι? Μια Χαίστε. Πρόεδρος της Ουκρανίας δικάστηκε για κατάχρηση χρημάτων. Α, τι έκανε? Καταχράστηκε και είναι στη φυλακή για 7-10 χρόνια που 8 πόσα τη δώσανε. Είδες που λέμε ότι είναι πουτάνες οι γυναίκες. Ναι, με μια πλεξούδα στρόγγυλη ξανθιά όμορφη γυναίκα, αλλά τι λέει. Όμορφη γυναίκα, μα την έχει την πουτανιά μέσα, θα κλέψει. Την έχει. Ενώ ο άντρας δεν κάνει τέτοια. Ο άντρας κάνει υπεξαίρεση. Να σας πω κάτι. Τώρα, ο Τσοχαζόπουλος, το Ριζινίκη, για μένα του φτάνει. Ο σκοπός είναι τα κλεμμένα πίσω όλα. τα σπίτια και τα χρήματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι τι θα τα κάνει όλα αυτά. Πήγε και έκανε πλάκες χρυσού να κάνει τι. Να κάνει το Σκρούτζ Μακντάκ να πηδάει σε πισίνα στην αεροπαγή του μέσα στα χρυσά. Με ποιος θα είναι deep μαλάκας, είναι γέρος. Όχι, δεν είναι μαλάκας, αλλά. Θα σκοτωθεί άμα το κάνει. Τώρα να μιλήσει με ποιους θα μοίραζε. Γιατί δεν είναι μόνος του. Στις 6 Μαΐου έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να μην βάλουμε στη Βουλή όλους αυτούς που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αλλά, μ' άρεσε τι θα κάνουμε. Αλλά... Όχι απλά θα τους βάλουμε, θα τους βγάλουμε και πρώτους. Όχι ρε Αποστόλη, μην με κόβεις τώρα, είχα καλή φορά. Α, τι λοιπόν, πες. Συνεχίζω. Sorry, αλλά βάζω και την πραγματικότητα που και που. Θα σε γύρω λοιπόν, λίγο, πες μου. Μετά από τις 6 του μηνός έτσι και τους ξαναβάλουν μέσα, μην βγουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Τα θέλω από αυτός τους. Ο κόλος καλά, γιατί δεν το λες. Εντάξει, έχω και κάποιες αρχές, αγάπη μου. Τι αρχές καλέ. Δεν λέμε κόλο επειδή έχουμε αρχές, από πότε. Προσωπικότητα. Εδώ οι άλλοι τα κάνανε κόλος που υποτίθεται ότι είχαν και αρχές. Το ότι το λέμε είναι το θέμα ή ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει. Έλα ρε. Έλα. Να σου πω. Τι. Ποιο ήταν αυτό που έβαλε στο κομμάτι στην αρχή. Το Those Were The Days. Τι Those Were The Days, ρομάλα, αυτό είναι ελληνικό. Εκείνες ήταν οι μέρες. Ναι, μετάφραση, ναι. Άμα δεν καταλαβαίνεις τα αγγλικό. Ναι, το καταλαβαίνω ρε. Οι αγελαδάριδες του Λένιγκραντ. Έλα, να σου πω χρόνια πολλά για αύριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω προβληματιστεί ιδιαίτερα. Α, γιατί? Γιατί τόσα χρόνια. Γιατί, πίσω, γιατί, γιατί. Ε? Ψηφίζω Δαγκωτό, Κουκουέ τόσο καιρό. Ναι. Και τώρα άκουγα πριν στο Χατζηνικολάου κάποια του Λάου εκεί πέρα που έλεγε το Κουκουέ φταίει για όλα που βγαίνει. Έχει καλά τα είπε. Του Λάου δεν ήταν. Καλά τα είπε. Τι δουλειά τη έκανε η γυναίκα. Πάμε με τα καλά του, ρε άνθρωπε. Τι να ψηφίσω φέτο, ρε Αποστόλη. Γιατί όλοι κακό κάνουν στην Ελλάδα. Λάο. Δεν σε έψει η κυρία να ψηφίσει Λάο. Λάο, ελεύθερο. Τώρα που σε έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ το Λάο που κινδυνεύει ο Καρατζαφέρη να χάσει. Τι να χάσει αν χάσει και αυτό το. Άστα. Δαγκωτό λαός λοιπόν. Λαός παιδί μου, να μπει. Έχεις δει Dream Team που κατεβάζει ο Καρατζαφέρης, είναι αυτό να το χάσουμε τη Βουλή. Έλα, ναι, και τη. Αυτοί οι χρυσαυγίτες, επειδή είναι όλα ούγκανα και βλαμμένα και δεν μπορεί να συνοηθεί. Ναι. Δεν θα βγάζει, φοβάμαι δεν θα βγάζει. Δεν είναι, ούτε αστέρες έχει μέσα, ούτε. Δηλαδή και ντρέπεται ο αστέρας. Είναι ο ηθοποιός χρυσαυγίτης, αλλά δεν θα πάει να το πει. Ντρέπεται να πάει να κατέβει με τη Χρυσή Αυγή. Είναι και λίγο όπως και να έχει. Μην τον αναγκάσει να ξυρίσει και το κεφάλι για να έχει ωραία εμφάνιση στη Βουλή να είναι ομοιόμορφη αυτή, γιατί αυτά είναι λίγο χιτλεράκια, ξέρεις, θέλουν ομοιομορφίες. Όχι, τη φοβάμαι τη Χρυσή Αυγή, δεν θα βγάζει υλικό. Λέτε. Ε, τι. Δεν θέλω να βγάλει καθόλου στη λόγια. Δηλαδή, ωραίο θα είναι μόνο αν μπαίνουν μέσα, χαιρετάνε ναζιστικά, σφάστηκες στα μπράτσα τα τουάζ, τέτοια. Κάτι Νικολά δεν έχει βγάλει κανένα. Και στρατιωτικές στολές για να γουστάρουμε. Μόνο έτσι θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουν. Αν πάνε με κοστούμια, ξενέρωτο. Και στη Χρυσή Αυγή δεν βγάλετε κάποιον αντιπρόσωπο. Θα ακούσουμε το πρόγραμμά του. Τι να ακούσουμε και τι θα λέμε. Εμπίς, ντε, εούκ, ναι, και εντάξει, Πακιστανοί, νεκροί, πεθάνω, σκοτώσω εγώ. Φοράω κράνη, πορείες, μαζί μπάτσι φίλοι. Τι θα, τέτοια. Real. Ναι, ναι. Γεια σας, μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ορίστε. Ότι ο Άκης ήταν ο ταμείας που εισέπρατε όλες τις μίζες από οποιαδήποτε δέκο, δημόσιο κλπ. Δεν ήταν ταμείας που εισέπρατε μίζες, ήταν, πώς να το πω, υποδοχή χορηγιών. Να το θέσω κόμψα. Εμπρός. Εμπρός. Τώρα είναι η ώρα της μάχης, του αγώνα, της επαφής με κάθε πολίτη. Πάρτε την υπόθεση αυτή στα χέρια σας. Κάντε την δική σας. Να φέρουμε όλοι μαζί την νίκη, την ελπίδα, την προοπτική, την ασφάλεια. Άντε λοιπόν, βάλε και στα πολύ καλά σου και έλα. Γεια σας και με την νίκη. Άντε, γεια σου. Και με την νίκη. Πρώτο κόμμα να βγάλουμε το Πασόκ. Καλά κουράγια σε αυτούς που τα ακούν, όχι σε αυτούς που τα λένε. Δεν είχαμε σκεφτεί την πτυχή ότι εφόσον στην πλατεία της Ηλιούπολης ήταν τόσο πολλοί αστυνομικοί από το πρωί, θα κατανάλωναν καφέδες. Πόντως συνέβη αυτό από τα γύρω μαγαζιά, καφετέρειες, τυρόπιτες. Οπότε ίσως είναι και μια μορφή τόνωσης της εσωτερικής αγοράς. Εσωτερικός τουρισμός, όπως το λέτε εδώ. Δίκιο έχετε, δεν είχε πάει καθόλου ο νους μας στο καλό. Πάντα πηγαίνει στο κακό. Την Πέμπτη βγαίνει το ντοκιμαντέρ, το δεύτερο του Άρη Χατζηστεφάνου και της Κατερίνας Κιτίδη. Με τίτλο «Καταστρόικα». Το πρώτο ήταν το «Ντετόκραση», όσοι το θυμόσαστε και όσοι το είχατε δει. Το είχαν δει πάρα πολύ ιντερνετικά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που έγινε από τα παιδιά με τη χορηγία όλων μας. Η «Καταστρόικα», όπως λένε, αναζητά τις συνέπειες της επικείμενης εκποίησης του ελληνικού δημοσίου πλούτου. Πολύ επίκαιρο και πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το έχουν επιμεληθεί ο Άρης και η Κατέρινα. Επιστημονική επιμέλεια έχει ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Μιλάνε διάφοροι, κατά καιρούς έχουμε παίξει εδώ. Θα μεταδοθεί 8 ώρα το βράδυ από το www.katastroika.com αλλά και από το ελληνοφρένια.net. Ταυτόχρονα, γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας με πολύ μεγάλη χαρά. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Δεν χρειάζεται να δείτε δελτίο εκείνη τη μέρα. Μπείτε να δείτε κάτι διαφορετικό που πιάνει και κάποια πράγματα με πολύ διαφορετική οπτική. Επίσης κυκλοφορεί το Unfollow στα περίπτερα, 5 ευρώ, και έχετε να διαβάσετε ένα σωρό πράγματα πολύ ενδιαφέροντα που επίσης δεν τα πολύ βρίσκει κανείς αλλού. Επίσης έχουμε τη Λούκα Κατσέλη να μας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσπαθώ να καταλάβω τι διαφορετικό λέτε εσείς, ας πούμε, από τον Πασόκ εν προκειμένου. Μέχρι προχθές. Ποιο είναι το διαφορετικό, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί ουσιαστικά όμως, ώστε να έρθει ο ψηφοφόρος του Πασόκ, ας πούμε, από μια πλευρά ή και ευρύτερα, σε απευθύνεστε έτσι και στο σύνολο. Κύριε Οικονόμο, τι είναι αυτό που είναι διαφορετικό στο κόμμα σας? Είναι χάσμα. Mm-hmm. Και το λέω που, αν και ήμουν στο Πασόκ τόσα χρόνια. Mm-hmm. Είναι χάσμα. Έχει χάσμα. Η απόψη της Κατσέλη, η δράση της κυρίως από αυτά που έκανε και λέει το Πασόκ, υπάρχει χάσμα τεράστιο. Νομίζω αυτό το διαπιστώνει ο καθένας. Έτσι θέλαμε να κλείσουμε με αυτήν τη διαπίστωση της Λούκας Κατσέλη. Να σας ευχηθούμε να είναι όλα καλά. 8 ώρα το βράδυ στο ενικός.gr. Μπείτε να θαυμάσετε, να δείτε πώς ακριβώς γίνονται συζητήσεις με τους ηγέτες κομμάτων αριστερά. Τα αποκαλούμε όλα αυτά, δεν έχει σημασία. Σας αποχαιρετούμε εμείς, Λαός Μέρος Γάμα, και αμέσως μετά Κεντρικό Μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Ναι, Απόστολε, εσύ. Εγώ, ναι. Χρόνια πολλά. Ναι, καλά, τι θες. Γιατί αποφεύγεις να λες και εσύ ευχές? Μου κάνει εντύπωση που σε ακούω. Πάει, περάσαν αυτά. Δεν θέλω να εύχομαι, είμαι σκατόψυχος. Στο λέω δηλαδή να τελειώνουμε. Α, και κρίμα και σου έχω τέτοια εκτίμηση. Γιατί, επειδή είμαι σκατόψυχος, πάψε να μου είσαι εκτίμηση. Να σου πω. Τι? Θέλω να κάνεις ένα σχόλιο, γιατί για τρίτη φορά άκουσα στα Γκάλοπ ότι βγαίνει τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Τι σχόλιο θες? Την πλευρά σου, δεν ξέρω. Εδώ βγαίνει δεύτερο το Πασόκ, πρώτο η Νέα Δημοκρατία. Α, κατάλαβα. Το πιάσα το υπονοούμενο. Έλα, γεια. Είσαι φοβερός, γεια. Ναι, από Θεσσαλονίκη. Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα. Θα με ακούσετε λίγο. Ο κόσμος φοβάται τον κομμουνισμό, τους κομμουνιστές. Είναι δυνατόν να μην το φοβάται? Ναι, τώρα θα πω. Να έρθει η λέλαπα του κομμουνισμού. Να σας πω κάτι. Κομμουνισμός δεν θα γίνει. Καταρχήν δεν ξέρουν τι θα πει κομμουνισμός. Πώς εξηγείται δεν το ξέρουν. Γιατί το φοβούνται, νομίζετε, επειδή το ξέρανε? Φοβούνται. Οι αγράμματοι, οι ανιστόρητοι. Mm. Το θέμα είναι άλλο. Η Κύπρος, τι κακό είδε που είναι του ΕΚΕΛ ο πρόεδρος του. Καλά, δεν το λες και κομμουνισμό στην Κύπρο. Λέμε, που λέμε, μη λέμε και μαλακίες. Ήθελα να πω ότι όταν φεύγουν άνθρωποι σαν τον Μητροπάνο που υπηρέτησαν τον πολιτισμό, όντως γινόμαστε φτωχότεροι, όχι από τα κλισέ που λέει ο κάθε παπάρας. Και ήθελα να πω ότι μπορεί να τον κάνουν το όνομα του πλατεία, δρόμο, αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει όμως να ακούσουν τα νέα τα παιδιά, τώρα που πεθαίνει, γιατί μόνο δεν πεθαίνει κανείς αξιόλογος, ακούγεται στον καλλιτεχνικό χώρο στην Ελλάδα, ότι αυτά τα σκουπίδια που κάνουν κυλιακούς και τραγουδάν, υπήρχε και ο Μητροπάνος. Και τα τραγούδια του Μητροπάνου, τα οποία σίγουρα και θα μείνουν, αλλά καλό είναι ο 18ης, ο 17ης να μάθει να ακούει. Ότι και στην Ελλάδα είχαμε μουσική. Δεν είμαστε μόνο αυτό το χάλι που βλέπουμε αχωροπηρά σαν αρενιά και σαν κατσίκια. Ελληνοφρενία. Ναι. Αν σε ρωτήσω, βλέπω εδώ πέρα ότι ανακοινώθηκαν. Πού το βλέπετε? Στο ίντερνετ. Α. Ότι ανακοινώθηκαν τα. Θα είναι τα εκλογικά περίπτερα των κομμάτων. Τι. Πού θα είναι, σε ποια σημεία της Αθήνας θα στηθούν τα εκλογικά περίπτερα των κομμάτων. Τι θέλετε, να κάνετε τουρνέ για να αποφασίσετε θα ψηφίσετε? Ναι, αυτό ήθελα να κάνω. Αλλά είμαι σίγουρος. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν ξέρεις πότε θα στηθούν αυτά. Θα είναι από την επόμενη εβδομάδα, από αύριο, έχεις κάποια πληροφορία? Ναι, ανησυχείς. Δεν πιστεύω να θες τίποτα άλλο, κανένα βρώμικο, τίποτα να κάνεις καμιά βρωμιά εκεί. Όχι, εγώ πληροφορίες θέλω να πάρω. Πίνεις μπύρα? Όχι, τίποτα. Ποτέ? Όχι, εγώ μόνο. Και αν πίνεις, να πίνεις μόνο από κουτάκι. Σε παρακαλώ τώρα. Αυτό που σου λέω. Εγώ θέλω. Ξέρω να... που το πας. Πίσω και θέλω να κάνω τουρνέ εκεί πέρα, όπως λες. Τουρνέ, ναι. Μηδό μπουκάλι πήρα σαν να μένω εκεί γύρω. Εντάξει, τώρα δεν είσαι σοβαρός. Ξέρω τώρα που το πας. Ρωτάω κάτι και εσύ τώρα το παίζεις φαρσαδόρος. Κωμικός. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ από το χειδρομικό ταμιευτήριο. Τι ωραία, ταφ. Τουτου. Πείτε μου. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από το ταμιευτήριο. Θα ήθελα να. Νομίζω το τούτου είναι επόμενη γραμμή. Κατάλαβα. Ναι, για πείτε μου, τι θα θέλατε, παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Ντέμο. Ντέμο. Τούτου, Ντέμο. Περίεργα μου τα λέτε, αλλά μισό. Ευχαριστώ. Από θέλω να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή. Ποιο? Στο Γουδί, για να μην τρέχουνε, το λέει, οι ταξιτζίδες το ξέρουν, να δουλέψουμε και λίγο. Αν χρειαστεί το Γουδί, είναι, μπαίνουμε στο Σωτηρία το νοσοκομείο, τέρμα η κίτρινη γραμμή, ξέρουν οι ταρίφες. Ναι. Εντάξει, τελευταία στιγμή ψάχνομαστε που είναι το Γουδί, στο Σωτηρία τέρμα η κίτρινη γραμμή. Άντε, γεια! Καταγγέλλω και σένα και τον άλλονα ότι τα βιβλία του Μπογιόπουλου, τις κληρώσεις, τις κάνετε στη ΚΕ. Γιατί? Τίποτα στη Θεσσαλονίκη δεν έρχεται. Μόνοι σας τα κάνετε, μόνοι σας τα λέτε. Αφού Αθήνα είσαι, τι σε νοιάζει. Πώς, εγώ δεν πρέπει να διαβάζω εδώ. Αθήνα δεν είσαι. Αθήνα ήμουνα παλιά, τώρα Θεσσαλονίκη είμαι. Τι κάνεις Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου, τι κάνεις εκεί, βρωμάει η θάλασσα, φύγε. Αρχιλαμόγια είσαι. Έλα εδώ που βρωμάει στεριά. Ναι, να είστε καλά. Τι δουλειά κάνεις εκεί? Στο ταξί. Α, τι, το έβαμε στην Μπορντό και πήγες πάνω? Γίνεται κι αλλιώς, εδώ έχει κονόμα, ενώ εκεί. Πάντα μαλάκες στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι να τα κάνουν τα λεφτά, τα δίνουν στα ταξί. Τέλος πάντων. Νόημα έχει να ψηφίσουμε Πασόκ και όχι Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αφού ούτως ή άλλως το μνημόνιο θα εφαρμόσετε, είτε το εξώφυλλο είναι πράσινο, είτε το εξώφυλλο είναι γαλάζιο. Ποτέ δεν φυγομάχησα μπροστά στα, μπροστά στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Δεν θα γίνουν οριζόντιες περικοπές. Για να μην υπάρχουν οριζόντιες περικοπές. Μαζί, γαμμένοι!